Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Hogy áll a középiskolák behálózása? Vendégünk Magyar Bálint miniszter. A honlapozgató sorozatban a Művelődés és Közoktatási Tárca honlapját vesszük górcső alá. Szó lesz a Magyar Elektronikus Könyvtárról és az interneten kapcsolatot építő Butterfly intézetről is. Tartsanak velünk! Jó szörfélést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy éppen Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse föl a CompuServe Magyarország fórumát. Már is itt az összeállításunk elején egy érdekes kiállításról számolunk be. Bódi Zoltán kollégám kint van a Budai Várban, a C3 központban, ahol Farkas Gábor kiállítását nyitották meg, talán éppen ezekben a percekben. Mi is ennek a kiállításnak a címe, Zoltán? Éppen az a címe, hogy Utazás Tibeten és a mesterséges intelligencián keresztül. Hogyan jön össze ez a kettő? Hát ez egy elég érdekes kérdés, hogy jön össze ez a kettő. Mint megtudtam a kiállítás szervezőjétől, Farkas Gábor képzőművésztől, az mesterséges intelligencia és Tibet között a kapcsolat nem más, mint ő. Ő ugyanis egy olyan képzőművész, aki a számítógéppel, számítástechnikai művészetekkel is foglalkozik, mert igen, már ilyen is van. És aki eljön a Budai Várba és betér az Országház utcai C3 központba, az egy olyan képzeletbeli utazáson vehet részt így módon, amely helyben van, de mégis nagyon messzire visz. Ugyanis hát tényleg utazhatunk Tibetbe képzeletben. Itt tulajdonképpen egy olyan kiállítás látható, amelyik egy fotókiállítás, egy Pekingtől Indiáig tartó utazásról számol be, és ennek a legfőbb állomása természetesen Tibet volt, ahogy ezt ugye a színben is hallhattuk. És ez már önmagában is érdekes, hogy egy fiatal képzőművész elmegy Tibetbe világot látni, és erről beszámol képekben. Viszont még érdekesebb, hogy a kiállító terem másik felében rengeteg számítógép és videókivetítő látható, és itt jön be a képe az, hogy az mesterséges intelligencia hogyan kapcsolódik össze Tibettel. Ezt lehet megnézni a C3 központban a Budai Várban. Zoltán, köszönöm szépen. Itt a modem időkben jó másfél évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy az állami INETF, vagyis a Nemzeti Informatika és Infrastruktúra Fejlesztési Program bevezeti a magyar középiskolákba is az internetet, miután a felsőoktatási intézményeket már bekapcsolták a hálózatba. Tudomásom szerint ez a munka elkezdődött, ám néhány hete Magyar Bálint művelődés és közoktatási miniszter arról nyilatkozott, hogy el kell kezdeni a fejlesztést. Miniszter úr, ugyanarról a fejlesztésről van szó, vagy egymástól független két programról? A legkülönbözőbb magánkezdeményezéseket és nem magánkezdeményezéseket koordinálni kell. Természetesen középiskolák és általános iskoláknak egy része be van kötve már az internetbe. A bekötés és a bekapcsolás módja egyébként rendkívül különböző. Nagyon kevés az olyan középiskoláknak a száma, amely könnyű és gyors hozzáférést tud megvalósítani az internethez, hiszen a legáltalánosabb módja az összekötetésnek a hagyományos telefonvonalon keresztül történő összekötetés, és maga egy olyan fejlesztés nem indult el még, amely teljes rendszert áttekinteni és létrehozna egy kvázi oktatási informatikai hálózatot, amely nagyon sok egyéb dologgal kiegészül, különböző adatbankokkal és oktatás és adatbankokkal és más hasonló jellegű szolgáltatásokkal is. Egyébként hány középiskola van már bekapcsolva a hálózatba? Most 1-200 középiskola, azt hiszem több mint 200 középiskola rendelkezik valamilyen módon egyfajta internet kapcsolattal. Ezeknek a számuk növekszik is, de ez a program, amelyel most előálltunk, gyakorlatilag ezt a tavalyi tanévnyitón lett meghirdetve, 96. szeptember elején. Ez azzal számol, hogy 98 közepére a több mint 900 középiskola egészen bekötésre kerüljön egy egységes rendszer keretében, és egyben a bekötés az szolgálja azt is, hogy egy laboratóriumot behálóznak, illetve egy laboratóriumot minimális gépparkkal felszerelnek. Ezek egységcsomagokból kiválasztható gépparkok lesznek, ahol rendelkeznek már ilyenekkel, tehát mindenféle géppel. Ott természetesen egy olyasmit hirdetünk meg, olyan lehetőséget, ahol ki lehet egészíteni ezeket egy meghatározott keretig, hiszen nincs értelme még egyszer ugyanazt megcsinálni. Hiszen nagyon sok pénz kell ehhez. Tartható lesz ez, hogy 98-ig mind a 900 középiskolát behálózzák? Igen, tarthatónak kell lennie, maga nem a behálózásnál, maga a hálózat tulajdona nem az MKM-é lesz, mi bérelni fogunk szolgáltatásokat, és az egyik legfontosabb cél az is ugyanakkor, hogy a rendszer olyan értelemben változtatható lehessen évek múlva, hogy ne legyen függő egyfajta szolgáltatótól, egyfajta megoldástól. A Modem Idők belső sorozata a honlapozgató minden egyes adásban bemutat egy-egy internetes oldalt. Most, hogy Magyar Bálint miniszter a vendégünk, arra gondoltunk, hogy végiglapozzuk a Művelődés és Közoktatási Minisztérium oldalait. A honlapozgató honlány Kitzinger Szonya. Hát meg a stílszerűség kedvéért is a Kultuszminisztérium honlapját néztük meg. Hát nem a legimpozánsabb honpér, azt kell, hogy mondjam, mert a nyitólap barátságtalan, szürke, sárga betűkkel írják rá azt, hogy köszöntjük a minisztérium honpage-én. Eléggé elriasztó a látvány. Ez most változik ezekben a napokban, mert most bevezettünk egy olyan nyitólapot, amely a minisztérium paternoszterét jeleníti meg, és a paternoszter mozog, mint a művelődési tárca épületére jellemző technikai vívmány, régi-régi technikai vívmány. De kicsit olyan a helyzet valóban, mint a cipésznek a cipőjével, hogy annyi cipőt javít, hogy ekközben a sajátjára nem figyel oda, ennek kívánunk egyébként véget vetni. A szerkezete magának a honlapnak többé-kevésbé adva van, de ez egy olyan, mint egy olyan újság, aminek a nyomdai feltételei, a technikája, a mérete, stb. Adva van, de még nincsen kitöltve, nincs egy olyan szerkesztőség, ami a legmegfelelőbb információkkal feltöltene. Azt észre is vettem, mert bárhova klikkeltem, azt kaptam válaszul, hogy az oldal aktualizálása folyamatban van, és kérjük, nézze meg később. Na most a pályázatoknál fél sikerrel jártam, mert a feltételek szépen le vannak írva, de amikor rá akartam klikkelni konkrét országok egyes anyagaira, akkor nem jutottam sehová. De örültem, hogy egyáltalán a pályázatok fönn vannak, mert az én személyes tapasztalatom, hogy a felsőoktatási intézmények szeretik elsinkofálni a pályázatokat. Igen, főleg ez a pályázati részt tette szükségessé, hogy még félkész állapotban, vagy még a félkész stádium előtt is megjelenjünk ezzel a dolga. Itt ez egy égető szükség volt arra, hogy az egyetemeken a diákok hozzájuthassanak a pályázati kiírásokhoz, és emellett a ház mondom félig van kész, és már megnyitottuk ebben az értelemben. Berendezni, vakolni, festeni az elkövetkező hetekben, hónapokban fogjuk. Akkor mikor kapcsolódjunk rá a www.mkm.hu-ra? Mikor érdemes? Jó, hát hogyha valaki pályázatok iránt érdeklődik, akkor, és miután ezek a pályázatok lejárási, a határidő az hamarosan lejár, ezért ezen a területen megnézheti. Én azt hiszem, hogy érdemes folyamatosan nyomon kísérni, de én úgy érzem, hogy pár hónap alatt teljes pompájában fog remélhetőleg ragyogni ez a honlap is. Egyébként ezt hadd tegyem hozzá, hogy a Modem Idők című műsor honlapjáról át lehet menni a Művelődési Minisztérium honlapjára is. Tavaly Spiró György írónak megjelent az egyik napilapban egy nagy felháborodást kelt cikke, ami arról szólt, hogy a magyar irodalmat, idézem, fel kellene lőni az internetre. Az élénk érzelmeket pedig az keltette, hogy a magyar irodalmat már több éve elkezdték feltenni a világhálózatra, mégpedig a már említett INETF program égisze alatt. A Magyar Elektronikus Könyvtár, mert hogy erről van szó, azonban gyakorlatilag támogatás nélkül társadalmi munkában készül. Az Elektronikus Könyvtár munkatársa Moldován István. Most a tételszám összesen valamivel több mint 1000 tétel van már a könyvtárban, ennek durván a fele az, ami szépirodalmi tétel. Egy valós könyvtárhoz képest nagyon kicsi az állományunk. Egy valós könyvtárban egy iskolai vagy egy ilyen kis főiskolai könyvtár olyan 20-30 ezer tételben áll. Viszont, hogyha mondjuk egy Gutenberg Projecthez hasonlítom, ahol 2000-re szeretnének 10 ezer könyvet tárolni, vagy mondjuk egy az Angliában épülő Alex nevezetű elektronikus archívumhoz, ott 700 dokumentumuk van, ott legalábbis ők csak címeket őriznek, akkor ehhez képest egy ilyen elektronikus gyűjteményhez képest már azt hiszem, hogy igen csak szépen állunk. Azért itt ez egy, hogy mondjam, más szervezeti formában működik, egy kis virtuális közösség építi. Na most az elektronikus könyvtár, mi ezt úgy kezdtük, hogy nekünk először érte kellett menni az anyagoknak, rengeteg hasznos értékes anyag a hálózaton is található, amit megtaláltunk, rábukkantunk, aztán a segítők elkezdtek jelentkezni, levelezési listán most már egy több és több könyvet ajánlanak. És most már ott vagyunk, hogy egyre inkább küldik hozzánk is az anyagokat, tehát egyre nagyobb a növekedés, hogy a könyvtárnak meg lehet nézni, most már lassan a statisztikáink is készülnek. Miniszter úr, miért nem lehet felvenni az elektronikus könyvtárat a hagyományos könyvtárak sorába? Mert hogy akkor kapna pénzt is, gondolom. Egy ilyen programmal feltétlenül számolni kell. A közkönyvtári törvény az most van kidolgozás alatt, és ebben a fél évben kerül a parlament elé, és egy külön programban kívánunk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet ezeken az új elektronikus hordozókon megjeleníteni a nemzeti kultúrának minél nagyobb hányadát. Már a felsőoktatási szakkönyv, tankönyv kiadási programban szerepelnek ilyen támogatási lehetőségek, amelyek ilyen feldolgozásokat tartalmaznak, és a közmunkatanáccsal, az munkahogyi tárcával most folynak tárgyalások arról, hogy egyébként kezdő munkanélküléket, érettségizetteket, fiatal munkanélküléket hogyan lehet betanítani arra, hogy amit itt, mint hallottuk, társadalmi munkában végeznek, hogy felvisznek különböző műveket erre az adathordozóra, hogy ezt ez a közmunkatanács támogassa, illetve tegye lehetővé könyvtáraknak és egyéb szervezeteknek azt, hogy alkalmazzanak fiatalokat, akik ezt a munkát végezhetik. Van egy másik belső sorozata is, a Modem Időknek az Infomán hírcsokor. Egy nagyon rövid kis hírrel van időnk, Lengyel Roland. Ami egyébként szorosan kapcsolódik az egyetemi oktatáshoz. Egy brit tudományos folyóiratban megjelent egy tanulmány, szerint az interneten tanuló diákok éppen olyan jó, sőt még jobb eredményt érhetnek el, mint hagyományos tantermekben taruló társai. A tanulmány alapjául szolgáló kísérletben 33 szociológiai szakos amerikai egyetemi hallgató teljesítményét vizsgálták, és megállapították, hogy azok, akik az interneten tanulnak, 20%-kal jobb eredményt értek el a vizsgákon, már az ő eredményük annál is jobb volt, minél több tantermi foglalkozással egészítették internetes tanulásokat. Az Angliai Országos Oktatástechnológiai Tanács képviselője azt mondta, hogy az általános és középiskolában nem nélkülözhető a tanárok jelenléte, azonban az egyetemista korú diákok esetében ez tökéletesen működhet. Eddig a modemidők, a hallgatói kérdésekre rövidesen még válaszolunk, azonban ezt hadd mondjam el, hogy a műsor hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Az elektronikus cím megtalálható a rádió és televízió újságban. A modemidők legközelebb február 20-án jelentkezik, addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Modem idők.